Thầy. نعم لا لا ما يحتاج. يحتاج شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tukiwa tuendelea katika darasa zetu za tafsir kusoma tafsir ya surat al-Baqara ya mufassir al-Imam Ismail ibn Umar ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi Abu al-Fida. Tulikuwa tumefikia katika aya wa idh qulna dkhulu hadhihi alqarya, wa idh qulna dkhulu hadhihi alqarya fakulu minha haythu shi'tum ragada wadkhulu albaba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidu almuhsinin. Na pindi tuliposema udkhulu hadhihi alqarya, ingieni mji huu, fakulu minha haythu shi'tum ragada, na humo mle mpendavyo maridhawa, wadkhulu albaba sujjada, waqulu hittatun, na ingieni katika mlango wake kwa kunyenyekea, na semeni tusamehe, naghfir lakum khatayakum, tutakusameheni makosa yenu, wa sanazidu almuhsinin, na tutawazidishia wema wale wafanyao wema, tutawazidishia wema wale wafanyao wema. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم لكن وليظلم ولبديل قولي اسيوكو وليوامبيوا فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وهيفيو تكايترمشا جو يا والي وليظلم adhabu kutoka mbinguni kwa sababu ya kuasi kwao. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka alhajar, na pindi Musa alipoomba maji kwa ajili ya watu wake tukasema nipige jiwe kwa fimbo yako, fanfajarat minhu ithnata asharata aina, mara zikabubujika humo chemchemu kumi na mbili. Qad alima kullu unasin mashrabahum, kila kabila ikajua mahala pake pa kunywea. Kulu washrabu min rizqi llahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin, kuleni na kunyweni katika riziki ya Mwenyezi Mungu, wala msiasi katika ardhi mkafanya uharibifu. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitu al-ardh, na pindi mliposema ewe Musa, hatuwezi kuvumilia chakula cha namna moja tu, basi tuombee Mola wako, tuombe Mola wako, yukhrij lana mimma tunbitu al-ardh, basi tuombe kwa Mola wako vile vinavyooteshwa na ardhi, min baqriha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha, kama mboga zake na matango yake na ngano yake na adesi yake na vitunguu vyake. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أكسيما موسى عليه الصلاة والسلام منبديلي كليشودوني وكليشوبورا اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم نندين مجيني هكم تباتا لفو فيومبا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله نوكبيب ونونيونج نومسكين نوكستهيل غضاب يا منيزمونج ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله نهاية نكو سباب ولكو وكي أكتام نينو يا منيزمونج ويقتلون النبيين بغير الحق نوكيوهو منبي فسيبنا حكي ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بس هاي نكو سبب يكواسي كواو نكو بنوكيا مباكا هيو لكواني ترجمة يهزي آية مبازو بإذن الله تعالى ليو تتجربو كوزي سوما وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية إلى قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم إلى آخر الآية قال الإمام أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لائما على نكورهم عن الجهاد وعن دخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه الصلاة والسلام فأمروا بدخول الأرض المقدسة فأمروا بدخول الأرض المقدسة الله سبحانه وتعالى كتكيز آية أسيما أكيوني من يكوى لوم كردي نيوما kwa Mayahudi kutokamana na jihad fi sabilillah na kutokamana na kuingia katika ardhi takatifu walipotoka Misr wakiwa wamesuhubiana na Musa alayhi salatu wassalam wakaamrishwa kuingia katika ardhi iliyo tukufu ardhi iliyo takaswa وقتال من فيها من العماليق الكفرة نكوى بيجا فيتا ولوات مجبار وليكوانداني يمجيول امتكوف فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا بنو إسرائيل ولبطوك مصر كتك سفرياو wakafika katika mji mtukufu wakiwa katika hali ya uchovu wakawa ni wenye kurudi nyuma walipoamrishwa kuingia katika ile ardhi na kuwapiga vita waliomo ndani ili waichukue wao ardhi kama ile kwa hivyo wakarudi nyuma wakawa na udhaifu faramahum Allah fitihi uqubatan lahum كما ذكره تعالى في سورة المائدة الله سبحانه وتعالى akawaingiza katika kupotea ti wakawa hawajielewi kule wanakokwenda kwa miaka 40 wao watembea tu katika ardhi hawajui wanakoelekea 40 sana yatihuna fil ard kawa ni wenye kupotea kwa miaka 40 hawajui kule wanakoelekea walihadha kana asahhu alqawlaini anna hadhihi albalda hiya baitul maqdis katika kauli mbili za wanaovioni iliyo sahihi zaidi ni kuwa ardhi inaokusudiwa hapa ni Beit al-Maqdis, Falestine. كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وأبو مسلم الأصفهاني وغير واحد كما ولفتاج هايو هاو نوفيون تلي وتاج. وقد قال الله تعالى حاكيا عن موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا. Musa alayhi salatu wasalam aliwaambia watu wake: enyi watu wangu, ingieni katika hii ardhi takatifu. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amewaamrisha kuingia katika ardhi kama ile, wala msirudi nyuma mkawacha kupigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ayat, ukirudi katika suratul Maida utakuta Allah subhanahu wa ta'ala amekieleza kikisa kikamilifu cha Banu Israel au Yahud walivokataa kumtii Musa alayhi salatu wassalam katika kuingia hii ardhi tukufu. Waqala akharuna hiya ariha, ariha ambao pia ni ardhi takatifu isiyokuwa Baitul Maqdis, wanavyosema baadhi ya wanaovioni. Wayuhka an Ibn Abbas wa Abdurrahman bin Zaid, ingawa hii kauli ni dhaif. Kama alivyotaja Ibn Kathir, kauli sahih ni kuwa ile ardhi inayokusudiwa ni ya Bait al-Maqdis. Wa hadha kana lamma kharaju min at-tih ba'da 40 sana ma'a Yusha' bin Nun alayhi salam. Na haya yalikuwa walipotoka katika kule kupotea baada ya miaka 40 wakiwa pamoja na Yusha bin Nun ambaye alikuwa ndio fata Musa. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain au amdhi huquba. Anayekusudiwa pale kama wanavyosema baadhi mufassirin ni Yusha bin Nun, ndio alikuwa pamoja na Musa. Huyu ndiye aliyewaleta tena Banu Israel katika al-ardh al-muqaddasa baada ya miaka 40. Wa fatahaha Allah alayhim ashiyata jumua, na Allah subhanahu wa ta'ala aliwafungulia katika jioni ya jumua. Wa qad hubisat lahum ash-shams yawma idhin qalilan hatta amkana al-fath. Na siku hiyo walipigana vita vikali sana mpaka jua likawa litatua, na jua lilikuwa likitua vita husimama mpaka siku ya pili, na ilikuwa wamekaribia sana kushinda katika vile vita. Yusha bin Nun akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala alizuie lile jua lisishuke, na Allah subhanahu wa ta'ala kalizuia lile jua likabaki pale pale mpaka wakashinda katika vile vitu. Na hii ni katika fadhila Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa, kuwa jua alilizuia wakati ule. Bimaana ni kama wakati umezuiliwa, ule wakati umezuiliwa usiishe, mpaka wakashinda katika vile vitu. Na hii ni kwa neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yao. Walamma fatahuha umiru an yadkhulu al-baba باب البلد سجدا. بعد ya kushinda katika vita vile, Allah subhanahu wa ta'ala akawaamrisha waingie mlango, waingie mlango wa mji ule wakiwa ni wenye kusujudu. Ay shukran lillah ta'ala ala ma an'ama bihi alayhim min al-fath wan-nasr, kwa kuonyesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa amewapa ushindi na nusra. Waradda baladahum alayhim, na amewarejeshea nchi yao. Wa inqadhahum min at-tihi wad-dalal, na kuwa amewaokoa kutokana na kuwa walikuwa wamepotea hawajui wanakoelekea. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله تعالى, ابن عباس alikuwa kitafsiri aya, وادخلوا الباب سجدا أي ركعا, na muingie mlango wa mji mkiwa mmeruku, ndio nakusudiwa maana nini sujadan. وروى ابن جرير عن ابن عباس في قوله ادخلوا الباب سجدا أي ركعا من باب صغير, waingie wakiwa wamerukuu katika mlango mdogo kwa wamerukuu. ورواه الحاكم وزاد ابن ابي حاتم فدخلوا من قبل استاههم, wakaingia kwa upande wa makadio yao. Mbona uketi nyuma nafasi nyingi? Tafadhali. Wakaingia kwa kugeuza makalio yao, si waingia hivi kwa mbele kurukuu, wao wakaingia kwa makalio kwa nyuma nyuma, waovu Mayahudi. Na hii ni amri ya Allah subhanahu, ikiwa amri ndogo kama hii pia washindwa kuitekeleza. Amri ndogo tu, rukuu ingia, baada ya mimi kuwapa ushindi, kuonyesha shukrani kwangu mimi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wacha tukuonyeshe sisi, tuingia kwa nyuma. Kwa hasara ya nani? Kwa hasara yenu nyinyi wenyewe. Mal'unina aina mathuqif, al-umma al-maghdub 'alayha, umma uliokasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Walikuwa na vitimbi vya ajabu, sallallahu alayhi wa sallam. Asema, وقال الحسن البصري أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم, وميمرشوا سجود كنيسو زا وقت ونبوينجيا, واستبعده الرازي, الإمام الرازي كسيما إيو نكم بالي سانا في بي متو تتنبيه وكم سجود كوسواك نقومو هايو زكاني. وحكي عن بعضهم أن المرادها هنا بالسجود الخضوع, na wengine katika mufassirin wakasema makusudio kusujudu hapa sio kusujudu kile kitendo cha kusujudu, bali waingie wakiwa wanyenyekevu kuonyesha shukrani yao kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Litaadhuri hamlihi ala haqiqatihi, kwa sababu haiwezekani kubeba maana kwa uhakika wake. Sujudu tukasema wameingia huku wakiwa wamesujudu, ni ngumu. Ndiyo maana wakaifasiri kwa maneno haya wanaoviona. Wakala khasifun, kala Ikrimatu, kala Ibn Abbas, kana albabu qibala alqiblati. Ibn Abbas asema ule mlango ulikuwa umeelekea nini? Qibla. Wakala Ibn Abbas, na qibla wakati ule ilikuwa ni Bait al-Maqdis. Wakala Suddiyu, afwan, وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة والضحاك هو باب الحطة من باب إيليا بيت المقدس. نملانغو نويتو حطة كتك ملانغو يا بيت المقدس. وحكى الرازي عن بعضهم أنه عني بالباب جهة من جهات القبلة. Makusudio ya mlango ni ule mlango ambao ulikuwa katika mojawapo katika ile milango inayoelekea kibla, ndio waingie kwa mlango huo. Waqala Khasif, qala Ikrimatu, qala Ibn Abbas, fadakhalu ala shiqqin, wakaingia kwa ubavuni badala ya kuingia vile walivyoamrishwa, wakaingia kwa ubavu ubavu. Hii ni kauli. Waqala Suddi an Abi Sa'id al-Azdi an Abi al-Kanud عن عبد الله بن مسعود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوا مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا. وليمرشوا ينجيه كوني نكيفوا وكينجيه وكيوا من ينيوا في شوفيا وجيو كينيو من أفيلوا لفو أمرشوا, يعني وكينجيه كو كبري, وكينجيه كو كبوري. وقوله تعالى وقولوا حطة عن ابن عباس, وقولوا حطة قال مغفرة استغفروا, يعني مسمى مغفرة تسميه ومبين استغفار. وقال الحسن وقتادة أي احطط عنا خطايانا, تفوتي ما ذنبيتو, وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وقال هذا جواب الأمر, إن ديو جواب يا لممريش ولممريش, أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات. مكي ومتفاني كل النشوى مريشا انت وسميه مذنبين ومكسين. وضاعفنا لكم الحسنات, ننتوليب مردوف ميمم ليفاني. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول. حاصل يا هيا منين نكوى وليمريشوا وينجيه katika hali ya unyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati wanapopewa ushindi. Kwa hivyo wameamrishwa wafanye jambo hilo la unyenyekevu kwa vitendo na matamshi. Udkhulul baba sujadan wa qulu hittatun. Kwa hivyo kwa vitendo na matamshi. Wa an ya'tarifu bi dhunubihim, na wakiri madhambi yao kwa kusema hittatun. ويستغفروا منها نوم بمغفرة كتكمانا مذامب والوفانيا. والشكر على النعمة عندها نوم شكور الله سبحانه وتعالى ونعمة وكتولي ونبوينجيا. والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى نواتك كمبلية كتك كفوات أمريكا ميني كتك مامبو ينو بندكيزو أو ينو بنديزا بلي الله سبحانه وتعالى. كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نمتوم صلى الله عليه وسلم أمر كما هي علي تكليزة علي تكليزة كوكتك ركعياك وليت تسبيح كما هي علي ومرشنا الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وقوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حبة في شعرة. متوم صلى الله عليه وسلم katika kuitafsiri hii aya sema waliambia banu Israil waingie kwenye mlango wa mji ule walioshinda katika hali ya kusujudu, na tumeeleza maana yake. وقولوا حطة, وكاambiwa waseme hitta, na pia tumeeleza maana yake. Fadakhalu yashafuna ala astahihim, wakaingia wakiwa jiburuta kwa makalio yao, yani hatuingii isipokuwa kwa makalio yetu. Subhanallah. Fabaddalu waqalu, wakabadilisha kisha yale maneno waliomrishwa kusema, wakasema nini? Habbatun, tembe, fi sha'ratin, katika nywele. Kusudi na istihza na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Warawahu an-Nasa'i mawqufan wa bi ba'dhi musnadan fi qawli ta'ala hittatun qala fabaddalu wa qalu habbatun, tembe, tembe ya nafaka, habba. وروى نحو عبد الرزاق وعن طريق البخاري ومسلم والترمذي, وقال الترمذي وحسن صحيح. وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل, فأمروا أو فأمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافعي رؤوسهم, وأمروا أن يقولوا حطة أي احطط عنا ذنوبنا وخطايانا, فاستهزأوا فقالوا حنطة في شعيرة. حاصل يا هايوتني كوا يا لولي وتجا وفسيري وآيهي Hii siyak inavyokuja hapa ni kuwa walibadilisha amri ya Allah subhanahu wa ta'ala walipoamrishwa kunyenyekea kwa kauli na kwa vitendo, wakaamrishwa kuingia wakiwa wamesujudu, wakaingia wakiwa ni wenye kujivuta kwa makalio yao, tena kwa upande wa makalio yao, yani kinyuma nyuma, wakiwa wamenyanyua vichwa vyao juu, na wakaamrishwa waseme hitta, yani tufutie madhambi yetu na makosa yetu. Wakafanya istihza, wakasema hintatun fi sha'ira, yani tembe iko ndani ya nini, ya ngano. Sha'ira ni bali, Kiingereza huita bali, ni kama ngano vile. Wa hadha fi ghayati ma yakunu min al-mukhalafati wal-mu'anada, huu ni upeo wa kukhalifu amri na kufanya inadi. Wa lihadha anzala Allahu bihim ba'sahu wa 'adhabahu bifisqihim, na kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha adhabu yake kwa sababu ya ufisqi waliokuwa nao. Fusaq, wa huwa khurujuhum an ta'ati, walitoka nje ya ta'a ya Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا قال نكو سببو هيو الله سبحانه وتعالى كسيما فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقال الضحاك عن ابن عباس كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. كلا رجز إليو كوجة كتك قرآن إنو كسوديو نيني نعذاب يا الله سبحانه وتعالى جو ياو. وهكذا روي عن مجاهد وابي مالك والسدي والحسن وقتاده انه العذاب، يعني رجز ني عذاب اللي يترمشوا كو واو. وروى ابن ابي حاتم عن سعد بن مالك واسامه بن زيد وخزيمه بن ثابت رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم. طاعون plague Kiingereza waita, Kiswahili waita nini? Naam, kipindupindu. Kipindupindu ni adhabu Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akiteremsha kwa wale watu wa kabla yenu. Na asli ya hadithi ni katika Bukhari na Muslim. Asli hadithi fi sahihain, idha sami'tum at-ta'una bi ardhin fala tadkhuluha, mkisikia kipindupindu kimeingia mahali msiende, msiende hapo mahali. Kisikia kipindupindu kimeingia mahali msiende, na ikiwa uko ndani usitoke. Ikiwa tayari uko ndani basi usitoke, na ikiwa hujafika huko usiende. Tumeelewana? Naam. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. وروى ابن جرير عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الوجع مجانغا والسقم نمغونج ورجز نعذاب عذب به بعض الأمم قبلكم وليذبوا بهذه أمة قبلين. وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين. أصلياك يمتوليوا كتك بخاري نمسلم. Katika aya hizi mbili kwa ufupi, Allah subhanahu wa ta'ala atuonyesha inadi waliokuwa nayo Mayahudi dhidi ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndivyo walivyo mpaka leo, hawakubadilika, ni wao tu. Na hapa tupata faida kuwa baadhi ya watu jana shubha wakasema Allah subhanahu wa ta'ala hawa anawazungumzia ni Mayahudi waliokuwa wakati wa nani, wa Musa na kule nyuma. Kwa nini makosa haya ubebeshwe haya hawa Mayahudi walioko leo? Kwa nini? Kwa nini makosa haya ubebeshwe Mayahudi waliokuwa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakaambiwa maneno kama haya kuwa nyinyi na nyinyi na nyinyi na nyinyi mlifanye hivi mlifanye hivi mlifanye hivi? Wanavyoona wasema kwa sababu hawa waliokuja baada yao wako radhi kwa yale waliyofanya babu zao, bali wayafurahikia na kuna mengine waendelea kuyafanya, kama kuua mitume wa Allah, sababu wao ndio walimuua nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kumwekea sumu katika ile nyama, ikawa ndio sababu ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qatalatul anbiya, lau kama wadhulumiwa katika jambo hili, basi wangelikuwa ni wema, wangeamini, wasingeambiwa ni nyinyi. Lakini mmeona wakiamini wachache sana, wa kathirun minhum fasiqun, ni wachache sana wanaoamini, na kibri walichokuwa nacho dhidi ya haki, kama hivyo walivyofanya tulivyoelezewa na wafasiri wa hizi aya mbili. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi 'asaka alhajar, bado Allah subhanahu wa ta'ala aendelea kutaja neema zake. Yaqulu ta'ala udhkuru ni'mati 'alaykum fi ijabati li nabiyyikum Musa alayhi salatu wassalam hina istasqani lakum, kumbukeni neema yangu juu yenu nilipokubali maombi ya mtume wenu, yani Musa alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala alikubali maombi yake alipoombea maji, aliwaombea maji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taysiri lakum alma wa ikhrajihi lakum min hajarin ma'akum, kafanya wepesi kwenu nyinyi, mkawa ni wenye kuwatolea maji katika jiwe ambalo mnalo nyie. Qala wa tafjiri alma lakum minhu min 12 aina, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala awakumbusha alivyotoa zile kemkemu za maji, ama zita chemchemu za maji alizozitoa zile, alipozitoa zile chemchemu za maji kutoka katika lile jiwe 12, chemchemu 12, likulli sibtin min asbatikum ayn qad arafuha, kila kabila katika makabila yenu walikuwa na ayn, yani kisehemu cha chemchemu ambacho wajua ni hapa kwetu, kila kabila. Fakulu min almanni wassalwa, kuleni katika man wassalwa, na tumetaja salwa kuwa ni aina nini ya ndege, na man ni aina ya chakula kitamu kilichokuwa kishuka kama mfano wa barafu kutoka mbinguni. Kazi yao wale tu, hawafanyi kazi, wale tu. Washrabu min hadha alma alladhi anba'tuhu lakum bila sa'i minkum wala kaddin, na kunyweni katika haya maji ambayo mimi ndio nimewatolea bila ya nyinyi kufanya kazi yoyote wala kupata tabu yoyote. Kila kitu walikuwa waletwa chini ya miguu yao, hawafanyi kazi. Manna wasalwa zaja, ndio leo kama mfano, yani mtu asiyofanya kazi angoja manna wasalwa, yani ziliwapata wale. Leo hakuna tena manna wasalwa, walipewa na hawakushukuru. Na maji haya hapa katika hili jiwe, kunyweni mnavyotaka. Wa'budu alladhi sakhkhara lakum dhalika wa la ta'thaw fil ardi mufsidin, mu'abuduni yule aliyewadhalilishia vyote hivi, wala msiwe katika ardhi mtakuwa ni wafisadi, mtafanya ufisadi katika ardhi. Wa la tuqabilu an-ni'am bil 'asyan fatuslabuha, wala msizikabili neema kwa kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, mkawa ni wenye kupokonywa neema zile. Waqad basatahu almufassirun fi kalamihim, wamezungumza kwa kirefu fassirun katika maneno yao, kama qala ibn Abbas radiyallahu anhuma wa ja'ala bayna dhahranayhim hajar murabba, Allah subhanahu wa ta'ala liwaj'aliya jiwe liko square, murabba, mraba, sema miraba minne mraba. Wa amara Musa alayhi salam fadharabahu bi'asah, kama amrisha Musa akalipiga lile jiwe kwa fimbo yake. Famfajarat minhu 12 aina, kukatokea chemchemu 12. fi kulli nahiyatin minhu thalatha uyun, katika kila pembe tatu tatu, kuna tundu tatu zimetoka maji ya mwagika. Wa a'lama kulla sibtin aynahum, kisha kaika alama kwa kila kabila chemchemu yao, hii ni ya fulani, hii ni ya fulani, ya fulani. Walikuwa makabila 12. Yashrabuna minha wa la yartahiluna min munqalatin illa wajadu dhalika ma'ahum bil makani alladhi kana minhum bil manzil al awwal. Na kila wanapokwenda sehemu nyingine, lile jiwe walipata vile vile, maji hayakatiki, liko na wao, yani haiishi yale maji yanayotoka. Wa hadhihi alqissa shabihatun bilqissati allati fi surati al-a'raf, na hiki kisa kimefanana na kisa kilichoko katika surati al-a'raf. Walakin tilka makkiya falidhalika kana al-ikhbaru anhum bi dhamir al-ghaib, lakini kisa cha surati al-a'raf ni Makka, kwa hivyo kikawa chaelezwa kwa dhamiri ya ghaib, yani yalitokea. Lakini Madina ilikuwa Mayahudi wapo pale, kwa hivyo ni kama wazungumziwa wao. Makka ilikuwa hakuna Mayahudi kule, tuwa Makka ni Makuraish, lakini Madina Mayahudi walikuwepo. Na chanzo cha Mayahudi kugura Madina ni kuwa walikuwa washasoma katika Taurat ile ardhi ambayo atatumilizwa mtume wa Allah vile itakavyokuwa. Walivyochunguza wakakuta ile ardhi ya Madina ndiyo ardhi inaokusudiwa atatumilizwa yule mtume waliomtarajia wao. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamtumilia wapi? Makka. Kisha ndio kaenda Madina. Na kwenda kwao Madina wakitarajia kwa yule mtume atakuwa ni katika wao, washazoea wao, kila mtume anaeletwa aletwa mtume katika nani? Banu Israili, ni katika sisi. Na pengine baadhi ya watu wakaja na shubha, mulhidin huja na shubha kama hizi, kawatia watu dhiki, kwa nini mitume wengi wantumwa katika Banu Israili? Yataka tufahamu kitu kimoja, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, kila umma walitumiliziwa mtume. Hili ni jambo ambalo Allah ashalisema katika kitabu chake. Tayib, kwa nini mitume wametumwa wengi katika Banu Israili? Ni kwa sababu walikuwa waovu sana, walikuwa waovu sana. Allah subhanahu wa ta'ala akiwatumilia mitume ili waongoke, ili wafuate haki, ili warudi nyuma, kama vile Waarabu wakati wa kutumilizwa mtume Muhammad sallam walikuwa wao ndio wamefika uovu wa hali ya juu kabisa, wakatumiliziwa huyu mtume alayhi salatu wasalam awatoe katika kiza walichokuwa nacho, awaingize katika nuru, ndio wakatumilizwa mtume wa mwisho Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ikawa ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya Quraysh, wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun. قال لان الله تعالى يقص على رسوله صلى الله عليه وسلم ما فعل لهم. منذ ketika surah al-a'raf Allah subhanahu wa ta'ala amweleza na msimulia mtume wake yale aliyowafanyia wale mayahudi. Wa amma fi hadhihi surah hiya al-baqara fa hiya madaniyya, ama ketika surah hii ni ya Madina, imeshuka Madina. Falihadha kana al-khitab fiha mutawajjihan ilayhim, ikawa moja kwa moja khitab, sio third person, ni second person kama wanavyosema Kiingereza, moja kwa moja. Wa akhbara hunaka biqawli fambajasat minhu 12 aina, kule amesema fambajasat, hapa sema famfajarat, na hii ni tofauti lughai. Fambajasat imbijas ni pale mwanzo yanapoanza kutoka yale maji, infijar ni yale maji yanaporuka kabisa, yani kama kule kile kisa ndio chaanza, kisha huku kikamalizikia. Ndio hapa Ibn Kathir asema wa huwa awwalul infijar, mwanzo inapochipuka ile tundu yanatoka chemchemu, ndio asema fambajasat. Wa akhbaraha huna bima ala ilayhi alhal akhiran, mwisho kabisa ilikuwa nini? Wa huwa alinfijar, chipuka kabisa ikawa chemchemu yatoka kwa nguvu فناسب ذكر الانفجار ها هنا وذاك هناك ikawa imenasibiana hapa kutajwa infijar na kule kusema fambajasat. Wallahu ta'ala a'lam. Qala jalla wa ala wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا. كمبكين نعمة يانغ نليو فنيا جوين كواترمشي المن والسلوى. ترمشو سلوى ني أين أنديجي وينجين واسيما ني يولي كويل يولي أنديجي مدوغو يولي aitwa kirengede, sio Kiswahili kirengede, ndio wale salwa ama mfanana na wale. Na man kama tulivyotaja ni aina ya chakula kitamu, halwa, ilikuwa ikiteremka kutoka mbinguni. Chakula hicho kizuri chenye manufaa, tena kitamu sahali kabisa, bila wao kufanya kazi, chateremka wakibeba tu wao. Kifika usiku chaharibika siku ya pili, tena chashuka kingine. Yani alikuwa kibeba kiasi chake tu peke yake. Neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akataja dhajr bani Israel, mimma razaqnakum, wakawa ni wenye kupuuza na kama wanavyosema Waswahili kuboeka na kile chakula, wakaona kama ambaye chaboesha kila siku nyama ya ndege, kila siku halwa bana, hawataki kushukuru. Wasualukum Musa istibdal dhalika bil at'imati ad-dani'a, kumbukeni mlipomwambia Musa awabadilishie badala ya kile chakula, awaombee mupate chakula duni, minal buquli, katika maboga boga, wanahwiha, mimma sa'altum, na mengineo mlioyaomba. Badala ya nyama wataka mboga, mchicha mchicha, sukuma wiki, ndio wale ndio walikuwa wataka hivyo. Qala al-Hasan al-Basri, fabataru dhalika falam yasbiru alayhi, hawakuweza kusubiri chakula hicho. Allah subhanahu wa ta'ala anachowapa bure, wakawa wameshaboeka, kama wameshachoka nacho, kama wanavyosema wengine. Wadhakaru aishahum alladhi kanu fi, wakakumbuka vile walivyokuwa wakiishi, wakipiga mboga madengu dengu na nini, magesi tu, wakila kila madengu, sijui kama ni kama wengine Waswahili huko wakwambia kumbuka mbahazi na mahamri, yani wakakumbuka walikuwa zamani wakila nini kule Misri, walikuwa wakila maadas. Nikona mpaka leo wa Misri upenda sana zile adas na nini na dengu, sababu ndio chakula kilikuwa kule. Sasa hawa banu Israeli wakakumbuka walivotoka kule, walivokuwa wala kila siku bana, tuteremshwa chakula cha bure bure iki, shachoka nacho, hawana shukrani. Wakanu qauman ahl a'das wa basal wa buqul wa fum, na walikuwa ni watu wa dengu, vitunguu, maboga boga, haya wao walikuwa ni watu wa hivyo. Firauni na tawata wali nyama, hamna nyama, nyi kule ni mboga tu, kama kina nini yo, kina Patel na nini wale, piga mboga mboga tu, wewe uli nyama ya. Sijui lakini wasema hawa walaji mboga mboga wali nyama, babu zao walikuwa wavivu, si wawindaji. Sasa walikuwa wakiulizwa na wake zao, leo tuna nyama gani bana? Ah bana, haifai kula nyama, tuleni mboga, kwa sababu hataki kwenda kuinda mivivu. Wenzao wakienda kuinda kabasi, ndio wakabakisha wakaifanya ndio nini ndio ada yao, waishi na maboga tu. Yuala mboga mtu yeye maisha yake ala mboga tu. Ah, alhamdulillah ala ni'mati al-islam. Ingelikuwa wajua utamu wa nyama wale, wangejua wazi wadhulumiwa na wale wakubwa wao, wadanganywa tu. Wengine lakini leo wamekiuka amri. Jamaa ujificha wakapiga kima huko, inaitwa nini, sambusa kisawa sawa na kababu. Kuna mzee mmoja nakumbuka Baniani alikuwa akiniambia, nataka sungura bana. Sungura mfanyeje? Naambia sinyia mli nyama. Ah, warongo tu wale. Mimi najificha nala. Anasema hivi hivi. Na ni mtu mzima. Tena sungura mtamu. Sema wazi wazi, sungura mtamu. Mshia mwenyewe hali sungura Baniani wala. Ubaniani wala sungura. Mshia asema sungura haramu. Anawazimu mshia. Almuhim, hawa banu Israel wakataka kurudi huko kwenye mboga na dengu na vitunguu saumu na vitunguu maji, huko ndo walikuwa watakuregea. Wataka vitunguu vitunguu na nini? Ah. Tusikie wasema nini. Faqalu, wakasema, ya Musa, ewe Musa, lan nasbira ala taami wahidin, atuwezi bana sisi kusubiri kila siku manna wa salwa, kila siku manna wa salwa. Waona vile wanavyokufuru neema, hatutaki kila siku. Na wako pia katika wanadamu leo, Allah subhanahu wa ta'ala akawaneemesha, pengine kijana ukamwona kwao waishi vizuri wala vizuri, lakini haonei raha ile neema. Aishi kwa maisha mazuri kabisa, ukamwona atoka enda vuta bangi, enda kula marungi, enda kula vitu vya bala bala. Na kwao pengine Allah subhanahu wa ta'ala anamneemesha, aweza kula kuku, aweza kula nyama, aweza kula ng'ombe kama ni mbuzi, anavyotaka yule. Lakini akawaacha kile kizuri, akaenda akafuata upuzi. Ashachoka yeye. Mimi kila siku ula hivi, sasa nitaka kula marungi. Aketi utie wazimu. Kuwa na wazimu. Wako watu aina hii. Kila siku alala mahali pazuri, aishi mahali pazuri, aona mpaka nrudi huku huku. Maisha ya maguragura ndio anayoyataka yeye. Hajajaliwa yeye, ayatafuta mwenye. Ndio kama hawa banu Israeli, hawakujaliwa kula maboga boga na nini. Allah amewapa neema, lakini wakaona lazima turudi kule kule kwenye mboga zetu na vitunguu saumu na vitunguu maji. Warudi huko. Fad'u lana rabbak, tena muombe mula wako si wetu. Fad'u lana rabbak, hii mijitu ilikuwa miovu shekhi. Wallahi alazim, ya akhi, we Musa alipata taabu na watu. Ndio maana katika hadithi ya Mtume za sallam, walipokutana Adam na nani, na Musa, Musa akamwambia Adam, wewe ndio baba yetu Adam. Eh, ni mimi. Wewe ndio mtoto wa peponi. Kwa nini unafikiria sema hivyo? Ile taabu aliyoipata kwa hawa watu, yaani kama kusema ile tabu yote ile mtoto wa peponi. Adam akamwambia, wanlaumu mimi kwa kitu ambacho alikuwa shakiandika Allah subhanahu wa ta'ala kabla hajaniumba kwa miaka 1050. Ashaandika inni ja'ilun fil ardi khalifa, lakini walimsumbua. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiudhiwa akisema, rahim Allahu akhi Musa faqad udhiya bi akthar min hadha fasabar. Allah amrehemu ndugu yangu Musa, aliudhiwa zaidi ya hivi na akasubiri. Musa aliudhiwa sana. Ya walladhina amanu la takunu kalladhina adhaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Kwa kila njia walimuudhi Musa alayhi salatu wassalam. Na wewe soma suratul A'raf mfano, kute vituko vya banu Israil. Na hii tunaosoma sasa, وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Tuanza tukuwaokoa banu Israeli, wamuona Firauni yule anaangamia na jeshi lake, وجاوزنا ببني إسرائيل البحر بعد وجفكم روانزا كوند سفرياه فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم وكبتواتوا ومكيتي وابدوا سنام وفني اعتكاف بالي hapo hapo wansahau kuwa Allah ndiye aliyewaokoa kumpokesha Allah katika ibada. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha, na sisi pia tutengezee Mungu kama yule tuabudu. La ilaha illa Allah. Sasa hivi moto kwa kuokolewa na Allah subhanahu wa ta'ala mwingia huko. Na mfano haya ni mengi sana, mfano haya ni mengi kama haya tunayoyasoma sasa. وإنما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المن والسلوى. كنيني ولسما تشكولا كيموجا نواو ولا من والسلوى فيويلي لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم. كسابو هي بديليكي لكواني ليلي كلا سيك. يأكلون المن والسلوى لأنه لا يتبدل عفوا لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم فهو مأكل واحد ni chakula kimoja. Falbuqul walqitha waladas walbasal kulluha ma'rufa, hivi vyote ni vyakula vyajulikana. Wa amma alfum fawaqa fi qira'ati ibn mas'ud wa thumiha badala wa fumiha, kasoma wa thumiha yani thawm, kitunguu saumu ile galika watakaicho, sio alikuwa na pressure hawa. Bithai روى ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله وفومها قال قال ابن عباس الثوم كتنغو ثوم تكا كتنغو ثوم وينجين وسيم وينجين وسيم كتنغو ثوم. قال وفي اللغة القديمة فوموا لنا بمعنى اختبزوا يعني تتنغزين مكاتي. قال ابن جرير فإن كان ذلك صحيحا يوزكواني معناك فإنه من الحروف المبدلة كتك حروف يوازل بدليك كتك لغة كراب كقولهم وقعوا على عاثور شر يعني عافور شر وأثافي وأثاثي ومغافير ومغاثير إذ زوت لغة زمان نهيذي كيشي كبدليك كوايذي وأشبه ذلك مما تقبل الفاء أو مما تقلب الفاء ثاء وثاء لتقارب مخرجيهما كسبب مخرج ذاك زيكو قريب فثاء زيكا بلش والله أعلم. وقال آخرون الفوم الحنط غانو وهو البر الذي يعمل منه الخبز غانو أمبو تنجزي ونيني مكاتي. قال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم, kila nafaka inauliwa ndio nini fum, yani tunataka nafaka ngano, mahindi, tupike sima, maharagwe, mbahazi, tujaze gesi, ndio hayo tu ndio wanaoyataka. Sijua wakaa vipi wa Mayahudi, baadhi yao kwa kipiga mizinga hawa wataleta balaa Mayahudi liyahudi. Wallahi nasallallahu alafiyat wassalama, mjitu miovu sana, waovu sana, na wanaofuata nyayo zao rafidha wako nyuma ya Yahudi, fuata nyayo zao. Bal ahyanan arrafidha akhbath min alyahud, wakati mwingine huwa ni akhbath min alyahud kwa sababu wamebeba uyahudi na ushia juu. Allahu musta'an. Wa qawlu ta'ala qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة. هابا وكيميوا كسبب يكوومبا فيكولا إيذي دوني مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع. فموجا نكوو لكونا تشكولا كزوري كتامو تشيني منوفا منوفا منجي سانا رنياكي. وقوله تعالى اهبطوا مصرا قال ابن عباس مصرا من الامصار مجي katika miji wala inaokusudiwa hapo si misri ile misri kwa sababu misri walikuwa shafanya nini washatoka walikuwa washatoka misr ndio hapa tataja. Warawa ibn jarir an abi aliya wal rabi' ibn anas annahuma fassara dhalika bi misr fir'aun walhaq anna al murad misr min al amsar sio misri ya fir'aun ni mji katika miji. Ihbitu Misran. Na ukitajua akwali za wanaovioni na zikianza kushereheshwa hapa na wanaovioni wa kikweli wa tafsir, subhanallah, wataja katika sa'at ilm ya Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi ta'ala alayhi al-mufassir sahib adwa' al-bayan, kuwa iko siku katika Masjid an-Nabawi alikuwa akifundisha, au sijui ni wapi alikuwa akifundisha, muhimu alikuwa ni mufassir, alikuwa na halqa Masjid an-Nabawi, akafasiri ihbitu Misran kwa masaa manne bila kuregelea faida moja anapotaja ya pili. Kwa masaa manne zote ni fawaid, ataja kuhusu ihbitu Misran peke yake 4 hours. Akaketi yuzungumza maneno haregelei, akisonga yuwasonga. Na ukitaka kumjua Muhammad al-Amin Shanqiti, nenda kasikize ashirata zake, ziko kwenye internet, msikize yule mtu, subhanallah. Na darasa zake ni kama yuwaimba akizungumza, ni kama yuwaimba, si wimbo yani, ni kama yuwa, yani hazungumzi hivi tunavyozungumza, yuenda nayo tu. Waqala ta'ala kadha wa kadha, waqala ta'ala kadha wa kadha, ndio yuzungumza tu. Wa dhakara dhalika ba'd al-arab fa qalu fi shi'rihim, ataanza kutoa mashairi sasa ya Waarabu ya kilugha sasa. Nenda kasikize usikie wanawavioni wa kikweli. Ndio Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi katika al-aqwal ma'thura anhu asema, kama kuna mtu nimemwona baada ya kumjua Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na ilmu yake, ambaye atakuwa amefanana na kuwa na ilmu nyingi sana baada ya Ibn Taymiyyah, ni Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi ta'ala alayhi. Na Sheikh al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi ana maneno mazuri, nafikiri katika al-usul sita akisherehesha, akimweleza mwalimu wake, kwa sababu amemfundisha Muhammad al-Amin al-Shanqiti, asema nguo yake alivyoingia darasani ilikuwa chafu chafu, ina viraka viraka, kilemba amefunga rafurafu, mpaka nikasema katika nafsi yangu, taraktu Ibn Saadi, nimemwacha Ibn Saadi Gasim kule, jitu inda hadha albadwi atlubu alilm, nakuja kwa bedui huyu natafuta ilmu gani. Mara ya kwanza sema kumwona, falamma takallama fa idha durar takhruju min famihi, sema alivyoanza kuzungumza durar zatoka katika mdomo wake, ilmu hapa hajatokea mfano wake baada yake kuondoka rahmatullahi ta'ala alayhi. Na wewe soma adwaul bayan, adwaul bayan hakuimaliza yeye, ikaje ikamalizwa na wanafunzi wake Sheikh Atiya Salim rahmatullahi ta'ala alayhi. Na huyo ni mwingine sasa, Sheikh Atiya mwanafunzi wake ni mwingine katika sa'at ilmihi. Na huyo ashita zake ziko nyingi, iko sharh ya bulugh al-maram yote, sharh ya al-bayquniya na nyinginezo katika mutun ilmiya, huyo Sheikh Atiya Salim. Almuhim, ilikuwa tuzungumzia ihbitu Misran, tukakumbuka huyu mwanachuoni. Na katika kutaja wanaovioni, yatia himma katika kutafuta ilmu, na ujijua kuwa bado haujafika kokote. Kulikuwa na watu wa ajabu sana. Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti alikuwa ile aya yataka kuitoa, wakati anapotaka kuitoa ataitoa kule iliko, yani akianza kuzungumza jambo lolote hapati tabu kutoa dalili. Yani ni kama ule msahafu umefunguliwa mbele yake, yachukua ile yaiweka, chukua hiyo yaiweka, chukua hiyo yaiweka, chukua hiyo. Yani iko kwenye kichwa tu, sahali sana. Sahali sana kwa kile. Allah yarhamu. Amefasiri aya ya inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Takriban mujallad mzima. Na si haya kama wanavyofanya baadhi ya watu hapa, eti afasiri aya moja mwezi mzima. Si hivyo. Zote anazizungumza pale ni fawaid za aliyaju, hatoki nje ya nini, nje ile topic anayozungumzia. Ama katika kufundisha kwake ni sahali sana. Hata yuhbitu Misran kama alifundisha masaa manne, ilikuwa ni siku ile ashamaliza, lakini hapa kwetu msikia bana, lile neno pekee yake limfasiriwa mwezi mzima. Basi waswahili wapiga fujo, hey, we bahri. Walakad khalakna linsana. Hii walakad khalakna, tumfasiriwa Ramadhani nzima. Siku moja jamaa wamezungumziwa kwenye darsa ya tafsiri, ile mambo ya biology, walakad khalakna linsana, maumbili ya mwanadamu, na madaktari wasema nini na nini. Ikawa ni biology yani, si tafsiri tena. Sasa waswahili wakitoka kule waja, na wasikia wazungumza. Jana turegeshwa klasi ya biology, tukumbusha mbali yule. Ndio tafsiri yo. Mashallah. Alikuwa Ashankiti yafundishi biology, kwa fundisha tafsiri. Allah yahdina wa iyahu. Kala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kwa hivyo tulifika ibitu Misran. Kama ruya an Ibn Abbas wa ghairi. والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز. نيني mnachokiomba si kitu kikubwa. Si mwataka vitunguu, mwataka mboga, si vitu vikubwa hivyo. Sio kitu ati paka ni muombe Allah subhanahu wa ta'ala awape, nitakuwa najishukisha hadhi yangu mbele ya Mola wangu. Ni kama hivyo. Kwa sababu nyinyi mwataka ni muombe Allah awapo kwenye kizuri, awape kibovu, awape kilicho duni. Ni sawa hiyo? Vipi wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala duni? Wewe ukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala muombe kizuri. Kwa hivyo Musa ni kama kuambia mimi siwaombee hicho. Kipo tu mle. Mchunga mchunga sijui nini hivi, mkiingia ingia humu mwituni mwituni simtapata. Mpaka muombee pia hiyo. Hii haimuombe mimi, vipo tu mle mle ndani. Mimi niambieni niwaombee kitu bora kuliko kile. Lakini nyinyi mwasema ni muombe Mola wangu awape nyinyi kitu duni. Atastabdhiruna alladhi huwa adna billadhi huwa khair bal huwa kathirun fi ayi baladin dakhaltumuha wajadtumuha. Mkiingia pali popote, mji wote, hivyo vitu mnavyoviomba mtapata tu, vauzwa kwa madebe aswa, mambazi mbahazi, sijui kama ni kunde, sijui kama ni twa nini hizi, dengu nyingi tumle, kama ni vitunguu, wapi, kila ukienda mahali utapata. Ilikuwa hakuna haja ya kufanya nini, ya kuomba. Kwani mlikatazwa? Hawakukatazwa. Basi kwa jeuri waliokuwa nayo na kibri walichokuwa nayo hawa Mayahudi, falaysa yusawi ma'danaatihi wa kathratihi fil amsar an as'ala Allah fi, vile ni duni na ni kingi kila mahali, si sawa mimi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala jambo duni. Mimi nilikuwa ni muombe jambo ambalo ni la kheri zaidi. Walihadha qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Hakuambia rabbana kadha wa kadha, la, ihbitu misran fa inna lakum ma saaltum, ay ma talabtum, kila mnachokiomba mtakipata. Walamma kana su'alum hadha min babi al-batar wal-ashar wala dharurata fihi lam yujabu ilayhi wallahu a'lam. Angalia ilivyokuwa maombi haya ni ya kibri na ni watu ambao wanashibe kama wanavyosema. Musa hakuwa kubalia ombi lao kuwa tuombee Mola wako, hakuwa kubalia. Mwataka wacheni, maana wasali waziji tena kwanza leo, waziji tena hani, ndeni tokeni, nendeni kule kule mtapata vile mnavyovitaka, katika mamboga, vitunguu, vitunguu saumu, vitu duni duni visivyokuwa na maana. Maswali sangapi Aisha? Kamili? Dakika tano. Tuendelee ama tusimamie hapo? Aisha raikum. Naam. Tuendelee. Tayyib. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله إلى آخر الآية. يقول تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا. Allah subhanahu wa ta'ala amewaekea na kuwalazimia wabakie katika udhalilifu na utwevu, kutokuwa na maana, wakawa ni watu wa kudharaulika. Ay la yazaluna mustadhallin, hawataacha kuwa ni wenye kudhalilishwa. Man wajadahum istadhallahum wa ahanahum wa dharaba alayhim as-saghar, kila anayewapata huwadhalilisha na kuwadharau na kuwafanya si chochote. Wahum maa dhalika fi anfusihim adhilla, mutamaskinun, na wao katika nafsi zao wenyewe Mayahudi ni wadhalilifu, ni watu wasiokuwa na maana. Waqala al-Hasan adhallahum Allah fala man'ata lahum, Allah amewadhalilisha hakuna kuwanusuru na kuwahifadhi. Waja'alahum tahta aqdami al-muslimin, na akawajalia chini ya nyayo za Waislamu. Ni wao wenyewe tu hawajaamka, lakini wakiamka Waislamu wakarudi katika dini yao kisawa sawa, Allah subhanahu wa ta'ala atawaweka chini ya nyayo zao. Lakini leo tizama, Allah subhanahu wa ta'ala aondolee ndugu zetu wa Palestina yale mikasa inawapata, lakini yote haya ni kuwa tuko mbali na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجبيهم الجزية, na Waislamu walivyokuja wakawapata Mayahudi na kuwatawala, waliwapata wakiwa walipa tax kwa Majusi. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي المسكنة الفاقة, ومسكين وفقيري. وقال عطية العوفي الخراج, يعني وتكون لباتكس. وقوله تعالى وباءوا بغضب من الله, قال الضحاك استحق الغضب من الله وكاستحق غضب ذا الله سبحانه وتعالى. وقال ابن جرير يعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا, ولا يقال باء إلا موصولا إما بخير وإما بشر, يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك, يعني تنصرف متحملهما. كوفوبي نكوى وكونروك وكيوانا غضاب سأل الله سبحانه وتعالى. وترجع بهما قد صار عليك دوني, يعني كتكي آية إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك, وبيب ما ذنبيانكو نياكو اليوم آناك. فمعنى الكلام إذن رجعوا منصرفين متحملين غضب الله, قد صاروا عليهم من الله غضب ووجع عليهم من الله سخط. كرجيا ما يهودي بنو إسرائيل وكيو مبيب غضاب زى الله سبحانه وتعالى, إما وجبيك كواواو هسيرة زى الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق, يقول تعالى هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة, هاي تلي وليبا كتك وذلليف نكو وطيف وإحلال الغضب بهم من الذلة نكو غضاب إكا وجوياو كتك وذلليف ولقوناو بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وسباب يكبر ولتقوناتو كتكبالك وفوت حقي. وكفرهم بآيات الله نكوكنوش آية زى الله, وإهانتهم حملة الشرع نكوذراو نكوتويزا والي وليكوى مبيبا شريع الله سبحانه وتعالى, وهم الأنبياء وأتباعهم نوني متومنا وفوسواو. فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم وكواتيا دسار مبككو فيكيا حالي يكوووا. فلا كفر أعظم من هذا, هكونا كفر كوبا زيديهي, إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق. ولووا بعد كفور آيات الله وكووا متوم يا الله سبحانه وتعالى بلا حق. وانغابي كتك متوم ميوا ولا وجال وانغابي متوم والله سبحانه وتعالى ولووا. والله المستعان. جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. وسبب هي يمكوجة حديثي ليبوكيونا بخاري ومسلم توم صلى الله عليه وسلم سيما الكبر بطر الحق وغمط الناس, كبر نكوي كتا حقي na kuwadharau watu. Waqad rawal imamu Ahmad al-Abdillah yani ibn Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal ashaddu an-nasi 'adaban yawm al-qiyamah, katika watu watakaopata adhabu kali sana siku ya kiyama. rajulun qatalahu nabiyun au qatala nabiyan, mtu aliyeuawa na mtume ama aliyemuua mtume katika mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Wa imamu dhalala, na kiongozi wa upotofu, kiongozi mpotofu na kiongozi wa upotofu, aongoza watu katika upotofu. Wa mumathirun minal mumathirin, na yule ambaye hukatakata maiti, mumathil fanya muthla, baada ya mtu kufa akawa atamkatakata kichwa, masikio, pua, kando, mikono, kama wanavyofanya au walivyofanya Makuraish katika vita vya nini, vya Uhud. Wa qawluhu ta'ala dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun wa hadhihi 'illatun ukhra fi mujazatihim bima juzu bihi annahum kanu ya'suna wa ya'tadun, walikuwa wakiasi tena wakitupa mipaka na kufanyia uadui watu. Fal'isyan fi'lu al-manahi wal'i'tida' al-mujawaza fi hadd al-ma'dhun fihi wal-ma'mur bihi. Asyan ni kufanya maasiya, na udwan ni kutupa mipaka katika lile ulokatazwa ama lile uliloamrishwa, ukawa utapita mipaka. Wallahu musta'an, wallahu ta'ala a'lamu. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.